तोड़ दो अहदे मोहब्बत ये तुम्हारी मर्जी, तोड़ दो अहदे मोहब्बत ये तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे चाहो तो अपना भी बना सकती हो, तोड़ दो अहदे मोहब्बत कौन सी बात तबीयत पे गिरा गुजरी है, क्यों तुम्हें तरके मोहब्बत का ख्याल आया है, बस मुझे इतना बता दो के मेरी जानिब से किसने बदजन किया, किसने तुम्हें बहकाया है, इतनी नाराज क्यों हो ये तो बता सकती हो, तुम मुझे चाहो तो अपना भी बना सकती हो, तोड़ दो अहदे मोहब्बत मैंने कब तुमसे मोहब्बत का सिला मांगा है, प्यासी आंखों को फकत ताबे नजारा दे दो, डूबने वाले को तिनके का सहारा है बहुत, तुम मुझे अपनी मोहब्बत का सहारा दे दो, अब भी तुम रस्में सकती हो, तुम मुझे चाहो तो अपना भी बना सकती हो, तोड़ दो अहदे मोहब्बत ये तुम्हारी मर्जी।